Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jutro w Jerozolimie pierwsze spotkanie zespołów do spraw dialogu historycznego. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem pod Opolem. Nie żyją cztery osoby. Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy wprowadzającym elektroniczną receptę. Na zaproszenie strony izraelskiej z Warszawy do Jerozolimy leci polska delegacja rządowa. Jutro po raz pierwszy spotkają się zespoły polski i izraelski powołane do spraw dialogu historycznego. Nie jedziemy do Izraela, by negocjować treść ustawy o IPN-ie. Jedziemy, by wyjaśniać wątpliwości co do jej działania, deklaruje wiceminister spraw zagranicznych, który stoi na czele polskiego zespołu. O powołaniu zespołu rozmawiali telefonicznie premierzy obu państw, Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które są w centrum zainteresowania naszych rządów, naszych społeczeństw. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, w spotkaniu nie chodzi o negocjacje treści ustawy o IPN. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej. Minister Cichocki dodał, że liczy na to, że spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnego napięcia między Polską a Izraelem. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Policja pod nadzorem prokuratury ustala przyczynę tragicznego wypadku, który wydarzył się wczoraj na przejeździe kolejowym w Chmielowicach pod Opolem. Samochód osobowy zderzył się z szynobusem. Zginęły cztery osoby, które jechały Volkswagenem Passatem. O szczegółach wypadku mówi Dariusz Świątczak z policji w Opolu. Na ten niestrzeżony przejazd kolejowy wjechał osobowy Volkswagen wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jeżeli chodzi o szczegóły i taką pełną odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tego wypadku, no to trzeba poczekać kilka dni. Ze wstępnych zeznań świadków wynika, że kierowca podjechał do przejazdu, zatrzymał się i ruszył wprost pod nadjeżdżający szynobus. Osoby podróżujące szynobusem jako pierwsze próbowały udzielić ofiarom pomocy, mówi kierowca szynobusa Paweł Pytlas. Tyle co tam się dało, no to zanim służby przyjechały, pomagałem. Zmiażdżone wszystko, ludzie przemieleni ze sobą, jeden na drugim. I tam staraliśmy się, tam puls jedna osoba traciła, wyjąć na zewnątrz i masaż serca do przyjazdu. Wyjęliśmy 2-3 osoby z tych czterech. Tu jest dozwolona 70 i to było do 70 tutaj jechane. A według informacji strażaków ofiary to 3 kobiety i mężczyzna kierujący pojazdem. Wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Ofiary miały od 20 do 60 lat. Ma ułatwić życie pacjentom. Posłowie zajmą się dziś rządowym projektem ustawy wprowadzającym elektroniczną receptę. Zgodnie z założeniami projektu od 2019 roku wszystkie apteki będą realizować e-recepty, a od 2020 lekarze będą mieli obowiązek je wystawiać. Elektroniczna recepta będzie ułatwieniem dla pacjentów, zapewnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez żadnego problemu i bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Zdaniem doktora Tomasza Zielińskiego z Porozumienia Zielonogórskiego prawie połowa gabinetów lekarzy rodzinnych nie jest gotowa do wystawiania elektronicznych recept. Zanim się wszyscy nauczą, jak z tego korzystać, to będzie na pewno zamieszanie i bałagan. Żeby ta e-recepta mogła funkcjonować, to musi być w gabinecie komputer, żeby od razu to trafiało do systemu. Przygotowani do realizacji e-recept są natomiast farmaceuci, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wszystkie apteki są skomputeryzowane, jesteśmy do tego przygotowani. Pilotaż elektronicznych recept ruszył w Siedlcach i Skierniewicach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Grupa konserwatystów i reformatorów ma dziś oficjalnie potwierdzić, że Zdzisław Krasnodębski będzie jej kandydatem na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. A nie było głosów sprzeciwu wobec tej kandydatury o wyborze wiceprzewodniczącego, który zastąpi odwołanego Ryszarda Czarneckiego. Europosłowie zdecydują jutro na sesji plenarnej. Europoseł Zdzisław Krasnodębski, pewny poparcia grupy konserwatystów, rozmawiał też już o swojej kandydaturze z przedstawicielami innych frakcji z różnych krajów. Rozmawiałem m.in. z kolegą bardzo wpływowym z Europejskiej Partii Ludowej, z bardzo wpływowym Francuzem, z innymi ugrupowaniami politycznymi. Wszyscy mówią jak jeden mąż, że będą popierali kandydata EKR-u. Polaka, czyli mnie na to stanowisko. Wcześniej przedstawiciele największych grup deklarowali, że poprą kandydata zgłoszonego przez konserwatystów. Jeśli słowa dotrzymają, to nawet gdyby zgłosili się inni kandydaci, a może to zrobić każdy europoseł, to poparcie większości powinien uzyskać Zdzisław Krasnodębski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Jagiellonia Białystok przyjechała do Warszawy jako lider Ekstraklasy i ze stolicy jako lider wyjeżdża. Jaga pokonała przy Łazienkowskiej 2-0 Legię i odskoczyła mistrzowi Polski na 3 punkty. Gole strzelali Nowikowas i Świderski, a Legia już od 15 minuty musiała grać w 10. Czerwoną kartkę za brutalny faul został karany Domagoj Antolicz. A swoją drużynę chwalił po meczu kapitan Taras Romańczuk. Muszę pogratulować zespołowi. 3 punkty są bardzo ważne na tak ciężkim terenie, ale na pewno gra nasza, z mojej strony i perspektywy dobrze wyglądała. Chcieliśmy grać piłkę i to się nam udawało. Na pewno taka przełomna sytuacja była, kiedy dostali Legia czerwoną kartkę, dlatego mieliśmy przewagę, ale wykorzystaliśmy się tego i 3 punkty są nasze. W innych wczorajszych meczach porażki po 0-1 Wisły w Płocku z Krakowią i Sandecji Nowy Sącz w Niecieczy z Zagłębiem Lubin. Remis 2-2 Lechii Gdańsk z Termaliką, a dziś ciąg dalszy 25. kolejki. Piłkarsko warto wspomnieć jeszcze o dwóch niespodziankach. W lidze hiszpańskiej 5. porażka w sezonie Realu Madryt. Królewscy przegrali 0-1 z Espaniolem, a sensacja w Pucharze Francji. Do półfinału awansowała drużyna Les Herbiers. Trzecioligowiec wyeliminował po rzutach karnych Lens. Dla kibiców Chemika Police niemiłą niespodzianką jest odpadnięcie drużyny z siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski mecz z Serbkami z Wizury Ruma musiały wygrać 3-0, licząc przy okazji na korzystne wyniki innych meczów. Policzanki wygrały jednak 3-2 i kończą grę po fazie grupowej. Podobnie zresztą jak Grot Budowlani Łódź i deweloper Skyre z Rzeszów. W Lidze Mistrzów prawdziwe boje toczą piłkarze ręczni PGE Vive Kielce, a w naszej Ekstraklasie mają nieco łatwiejsze zadanie i mniej wymagających rywali. Wczoraj pokonali 46-27 Spójnie Gdynia i są zdecydowanym liderem grupy granatowej. Czwarte miejsce konferencji wschodniej koszykarskiej ligi NBA zajmują Washington Wizards. Czarodzieje pokonali 107-104 Milwaukee Bucks i było to ich 36. zwycięstwo w 61. meczu sezonu. Grał oczywiście Marcin Gortat, w 26 minut zdobył 6 punktów. Polska na skraju wyżu z centrum nad Skandynawią w mroźnym arktycznym powietrzu. Dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Śnieg popada w południowo-wschodniej części kraju, a także na wybrzeżu. Minus 13 stopni w Suwałkach, minus 11 w Przemyślu i Augustowie, minus 9 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, minus 6 w Trójmieście i Szklarskiej Porębie, do minus 4 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite Dual SIM w wyprzedażowej cenie 1099 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz sok jabłkowy Solevita, różne rodzaje, 33% taniej, 8,69 za 3 litry. Oraz kawa ziarnista Lavazza Qualiterosa, 37,99 za 1 kg. Już teraz w Lidlu. Po raz pierwszy w fonograficznej historii męskiego grania album, który stanowi specjalny dodatek. Nadaliśmy mu tytuł Dogrywka. Wśród wykonawców m.in. Organek, Koma, Brodka czy Grubson. Męskie granie 2017. Dogrywka. Zapraszam. Piotr Stelmach. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. zajął krawiec skórę, a w moją posturę fastrygował. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Polityczne Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest senator Anna Maria Anders, pełnomocnik rządu, premiera do spraw dialogu międzynarodowego. Dzień dobry Panie Senator. Dzień dobry Panie Redaktorze. No, rozumiem, że jako osoba zajmująca się dialogiem międzynarodowym, no to ma teraz pani senator dużo do działania, no bo wszyscy do dialogu wzywają, mówię tutaj o dialogu między Polską a Izraelem, natomiast nie bardzo wiadomo, na czym ten dialog w tej chwili polega i czy on faktycznie ma miejsce. W dzisiejszej Rzeczpospolitej, w dzisiejszej Gazecie Wyborczej ukazał się list otwarty do obywateli Polski, podpisany przez prezesa Światowego Kongresu Żydów pana Ronalda Laudera i pana Roberta Zingera, i panowie wzywają na końcu tego listu również do dialogu. Taki dialog jest możliwy, na czym on może polegać? No, musimy mieć dialog. Mi się zdaje, że widać teraz, że wszystkim zależy na tym, żeby to jakoś, żebyśmy się pogodzili. I tylko rozmowy są możliwe. W tym dzisiaj pan minister Cichocki z MSZ-u leci do Izraela z grupą. Minister Magierowski jest teraz w Waszyngtonie i rozmawiają. Pan Magierowski rozmawia ze stroną amerykańską, Cichocki będą rozmawiać ze stroną izraelską. I mam nadzieję, że takie właśnie spokojne, nieemocjonalne rozmowy doprowadzą do tego, że jakoś się dojdziemy do jakiegoś porozumienia. W tym liście obaj panowie napisali, tak działo się, czyli okupacja niemiecka, tak działo się w każdym okupowanym kraju w Europie, w tym i w Polsce. Byli polscy chrześcijanie, którzy ratowali Żydów i byli też Polacy, którzy pomagali Żydów zabijać. Ostatecznie zamordowano ponad 3 miliony polskich Żydów, a społeczność żydowska w Polsce prawie przestała istnieć. I piszą dalej. Niedawne uchwalenie przez polski parlament prawa, na mocy którego mówienie lub pisanie o tym, że polski naród jest odpowiedzialny za mordowanie Żydów, jest nielegalne, wywołało gorącą falę oburzenia. No, dialog dialogiem, rozmowy rozmowami, ale wyraźnie widać, że tym warunkiem porozumienia ze strony Izraela jest zmiana treści ustawy. No oczywiście, ale muszę panu powiedzieć, że jakoś dla mnie to szokujące to jest, że to wywołało jakiś potworny antypolonizm, bo w innych krajach w Europie byli też ludzie, którzy mordowali Żydów, ale powiedzmy przekazali ich do Niemcom, nazistom. Także wszędzie były te zdrady. Dla mnie najwięcej szokującego wszystkiego to jest to, że raptem mamy taką jakąś falę antysemityzmu, falę antypolonizmu. Może nawet dobrze, że ta ustawa wyszła po to, żeby pokazać na czym my stoimy. Trudno jest powiedzieć, na pewno było tak, że byli ci, którzy zabijali Żydów, ale ja byłam wychowana w innym świecie. Ja się urodziłam w Anglii. U nas tego antysemityzmu u mnie w domu absolutnie nie było. Najlepsi przyjaciele mojej mamy z teatru byli Żydzi. Słyszałam o tym, że było 3000 żołnierzy przeszło w armii Andersa, którzy wyszli z Syberii z moim ojcem. Między nimi Menachem Begin. Także To był tak naprawdę początek armii Izraela. Początek armii Izraela i ja się czuję bardzo związana z tą historią. Ja uważam, że problem w tym wszystkim to jest to, że podczas komunizmu tutaj w kraju nic się nie mówiło o tym, co Rosja zrobiła. Wszystko się mówiło o tym, co Niemcy zrobili. Rezultat jest taki, że wszyscy myślą, że Polacy to jacyś ci, którzy zabijali, są jacyś zbrodniarze. Nikt nie patrzy na to jako naród polski, który był właściwie ofiarą też. Przecież przeszło 1 milion osób zostało deportowanych do Rosji. I raptem jesteśmy tymi okropnymi ludźmi, które mamy jakieś obozy śmierci. Problem polega na tym, że ludzie na świecie nie znają historii. To jest to. Nie było tego przekazu historii. Ja jestem w szoku, ile ludzi w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma o niczym pojęcia. Nawet nie wiedzą, że Niemcy wkroczyli do Polski w 1939 roku. I to trzeba robić w historii polityczną. Pani Stardot, pani powiedziała, że być może jedynym dobrym skutkiem tej ustawy jest to, że widać jak wygląda, że ujawniła się, nazwijmy to tak, ta fala antypolonizmu. Faktycznie, bo kiedy się patrzyło na te relacje Polska-Izrael, to wszystko tonęło w takich różowych kolorach. Wszyscy się nawzajem witali, obejmowali, mówili o tym, że nasi przyjaciele z Izraela, nasi przyjaciele z Polski. Kiedy dochodzi do konfliktu, nagle okazuje się, że ten konflikt przybiera bardzo ostrą postać. Skąd pani zdaniem, albo gdzie tkwią źródła tego, że właśnie do tego antypolonizmu, a po drugiej stronie w odpowiedzi antysemityzmu dochodzi? No, moim zdaniem to słyszeliśmy teraz ta fundacja Ruderman, która produkowała ten potworny filmik Polish Holocaust. Moim zdaniem to jest też finansowane z zewnątrz. Tak jak ja miałam zawsze wrażenie, że te różne protesty, które mieliśmy tutaj, KOD-u, to było finansowane z zewnątrz. Są w dalszym ciągu kraje na świecie, wymieniając powiedzmy ponad wszystko Rosję może, którym zależy na tym, żeby Polska nie była silna. I teraz mamy taką sytuację, właściwie to jest konflikt, można powiedzieć, między przyjaciółmi. Izrael, Polska, Ameryka. Właściwie no ale konflikty między przyjaciółmi potrafią być bardzo ostre. No oczywiście, ale jeżeli są podkręcane z zewnątrz, wchodzą inne tematy, co jest niebezpieczne. To jest jedno, to jest antypolonizm. Drugie, uważam, to jest to, że jest też używane przez wrogów na przykład, żeby podkręcać to, że Polska jest krajem niedemokratycznym. I wchodzi ta kwestia potem spór z Unią Europejską, bo teraz jak byłam w Stanach Zjednoczonych, to pokazywały się właśnie artykuły w New York Times, gdzie właśnie dochodzi to, a to jest jeszcze jeden przykład. Dla mnie to jest naprawdę przykre. Ja od 2 lat staram się specjalnie w Stanach Zjednoczonych budować dobry wizerunek Polski. Mi się wydawało, że to się naprawdę udawało. Z mojej strony na pewno, tuż przed tym całą awanturą byłam w Stanach, chęć przyjazdu do Polski przez kongresmenów, Poland Caucus i tak dalej. Wielkie zainteresowanie. Był tutaj sekretarz stanu Tillerson, też przemiłe rozmowy, rozmawiał z prezydentem, rozmawiał z prezesem Kaczyńskim, rozmawiał z premierem i wszystko było fantastyczne. I potem raptem wszystko się zawaliło. Pani Stur, a czy taki list, bo jeśli patrzymy właśnie na to, jak docierać do opinii publicznej, dlaczego taki list reprezentujący, nazwijmy to, polski punkt widzenia, gdzie mówiłoby się właśnie o tym, że Polska była pierwszą ofiarą Hitlera, że za współpracę z Niemcami groziła kara śmierci, że polskie państwo podziemne wydawało takie wyroki. Co więcej, że Polacy byli grupą, która była prześladowana i niszczona przez Niemców, obok oczywiście Żydów, ale dlaczego ten taki list z polskim punktem widzenia, czy nie mógłby się na przykład pokazać w też New York Timesie albo w Washington Post, czy nie mogłaby go na przykład, nie wiem, napisać jakaś grupa polskiej Polonii? Mam wrażenie, że my trochę tak reaktywnie działamy w tych sprawach. No, mi się zdaje, że problem jest jeszcze taki, że my jakoś nie potrafimy przekazać jakiejkolwiek dobrej narracji. No jako Polska, rozumiem. Tak, jeżeli chodzi o nasz kraj. Listy z Polonii są, ale mnie przesyłają czasami na maila. Ja nie widzę tych listów nigdzie w jakiejś ważnej gazecie. Polonia w Stanach Zjednoczonych była bardzo w zgodzie, jak był PRL, bo wtedy mieli wspólny cel. Niestety różne ambicje powodują to, że... Czyli Polonia stała się ofiarą sukcesu polegającego na klęsce komunizmu. Tak, ale teraz ja rozmawiałam na ten temat z kongresmenem w Kubie, w Ameryce, kto pochodzenia z Kuby, który właśnie mówił o tym, że lobby z Kuby jest bardzo silne, bo mają w dalszym ciągu przeciwnika, mają tego wroga, to jest my komunizm w tej górze. My potrzebujemy jakiś wspólny cel. Ja w ogóle uważam, że Polonia jest niewykorzystana w Stanach Zjednoczonych. To nie jest ta sama, co Polonia, która kiedyś była, gdzie byli. Pomimo tego, że niektórzy Amerykanie w dalszym ciągu myślą, że Polonia to tylko hidraulice, elektryce. Nie, są wybitni ludzie, są wybitne interesy. Ale tego nie widać w przestrzeni publicznej. To znaczy są, ale nie przejawia się to tak społecznie i politycznie. Oni są jakby jednostki, natomiast nie jako grupa, która ma wpływ na to, co się dzieje. Prawda? No i właśnie to był cel naszej konferencji teraz w Miami, The Polish American Leadership, właśnie, żeby porozmawiać, żeby budować jakieś wspólne interesy. Moim zdaniem gospodarka to jest właściwie to, co będzie najważniejsze. Trzeba Polonię zachęcać do tego, żeby inwestowała w kraju i pan premier Morawiecki właściwie naciska na to jak najbardziej. Mamy w zeszłym roku podpisaliśmy umowę, taki proclamation ze stanem Nevada. Ja teraz pracuję nad Oklahoma, na Teksasie. Teksas może się udać, bo na przykład sekretarz stanu Tillerson jest z Teksasu, Wes Mitchell, podsekretarz z Teksasu. Mi się zdaje, że takim sposobem będziemy mogli też wciągnąć Polonię, żeby mieć te wspólne interesy i tak jak ja panu przedtem mówiłam, ja marzę o tym, żeby na takim New York Times, żeby było coś naprawdę pozytywnego o Polsce, żeby było coś naprawdę pozytywnego napisane o relacjach z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi. No może na razie trzeba by było zacząć rzeczywiście od listu otwartego. To można po prostu kupić, bo liczyć na to, że sam z siebie w tej chwili New York Times napisze coś pozytywnego, to jest rzeczywiście dosyć ryzykowne. No i muszę powiedzieć, prawdopodobnie mało wiarygodne. Mało wiarygodne. Dlatego, że i New York Times, i Washington Post są niestety... Można powiedzieć po drugiej stronie naszego rządu, ale są gazety tak jak Wall Street Journal, które uważam są bardzo, powiedzmy, takie prostolinijne. A na ile ten konflikt Polska-Izrael może zagrozić i wpłynąć na relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi, pani zdaniem? Mówię tutaj o relacjach oczywiście politycznych, dotyczących polityki międzynarodowej. Moim zdaniem, jeżeli nam się uda jakoś się, żeby zagładzić tą, powiedzmy, ten spór z Izraelem, to z Ameryką będzie dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest nieprawdopodobnie silne. I oni będą stali za tym, co Izrael powie. Im zależy na tym, żeby było dobrze w Izraelu. Jest masa kongresmenów, którzy są Żydami. Jest bardzo silne lobby w Waszyngtonie, znaczy baza, siedziba w Waszyngtonie, AIPAC, to jest American Israeli Committee, i oni to wszystko śledzą. Jeżeli nam się uda to jakoś uzgodnić z Izraelem, no jesteśmy na dobrej drodze. Jest masę rozmów. To mi się zdaje, że ze Stanami będzie dobrze. Najważniejsze to, żeby te relacje ze Stanami były dobre, bo nie można zapomnieć o tym, że mamy 5000 amerykańskich żołnierzy tutaj, że należy do NATO. Także to jest tylko też, to chodzi do tego jeszcze kwestia bezpieczeństwa. A nie ma pani wrażenia, że przygotowanie tej ustawy, praca nad nią, ja nie mówię teraz o treści, tylko o jej potem dotarciu z informacją na jej temat właśnie do Stanów Zjednoczonych, do Amerykanów, czy na zewnątrz praktycznie nie istniała, to znaczy brakowało takiego podstawowego komunikatu, dlaczego Polska tę ustawę przygotowuje i dotarcie i próba dotarcia z nim do zagranicznych obserwatorów. I to przed tym, zanim zaczęła się awantura, a nie już po. No, mi się zdaje, że to jakoś ta ustawa w tym momencie wszystkich jakoś zaskoczyła. Bo w każdym razie dla mnie to było kompletnie niespodziewane. Spodziewane byłoby to, że z mojej strony, że jakaś reakcja będzie. No i była, prawda? I tego trzeba było się spodziewać. Mi się zdaje, że tak, można by było to lepiej przygotować. I powiedzmy timing, tak jak cię by powiedziałam w Senacie, timing. Ja nie mówię teraz o samej ustawie. Nie jestem prawnikiem. Zostawiamy to Trybunale Konstytucyjnym w tym momencie. Jeżeli pan prezydent miał wątpliwości, to ich praca teraz, żeby coś zrobić. Ja skrytykowałam nie ustawę, ja skrytykowałam timing, bo uważam, że właśnie w rocznicę Auschwitz i podczas wizyty Tillersonem to timing był fatalny. Możliwe, że jeżeli ten timing był inny, jeżeli to było zapiane bardziej spokojnie, to by nie było takiej burzy, jak to spowodowało. Ale burza jest i zobaczymy, czym się zakończy, oby niczym strasznym. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Anna Maria Anders, senator, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Kolejnych 5 ofiar mrozu w Polsce informuje o nich Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku zimy, od listopada, z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 58 osób. Posłowie zajmą się rządową ustawą wprowadzającą elektroniczną receptę. Projekt zakłada, że od przyszłego roku wszystkie apteki będą realizować e-recepty, a od 2020 lekarze będą mieli obowiązek je wystawiać. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że takiej recepty nie będzie można zgubić ani zniszczyć. Elektroniczna recepta będzie możliwa do zrealizowania za pośrednictwem kodu, który będzie indywidualnie nadawany każdej recepcie, albo za pośrednictwem tego konta pacjenta, gdzie przychodząc do apteki będziemy musieli podać swój numer PESEL oraz kod PIN, taki jak na przykład do karty bankomatowej, i farmaceuta będzie widział wszystkie recepty, które są dla nas przepisane. Pilotażowy program elektronicznych recept prowadzony jest w Siedlcach i Skierniewicach. Europejscy konserwatyści oficjalnie ogłoszą kandydaturę Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Europarlamentu. We frakcji nie było głosów sprzeciwu wobec kandydatury Polaka. O wyborze wiceprzewodniczącego, który zastąpi odwołanego Ryszarda Czarneckiego, europosłowie zdecydują jutro na sesji plenarnej. Wcześniej przedstawiciele największych grup deklarowali, że poprą kandydata zgłoszonego przez konserwatystów. Nie tylko my zmagamy się z atakiem zimy. Pół Europy walczy ze śniegiem. Mróz jest sporym problemem dla Francuzów. Energetycy nad Sekwaną proszą o rozsądne gospodarowanie prądem. Organizacje humanitarne i władze pomagają bezdomnym. Temperatury od minus 3 do minus 8 mogą nie robić wrażenia na mieszkańcach Kanady czy Syberii, ale we Francji nikt nie jest przyzwyczajony do takich polarnych mrozów. Lekarze bez granic to tylko jedna z licznych organizacji udzielających pomocy bezdomnym. Lekarze przynoszą im żywność i ciepłe napoje, a także opatrują. To zapalenie małego palca u nogi, ale teraz niewielka dolegliwość może mieć groźne konsekwencje. Kaszel, katar, w tych warunkach może to doprowadzić do poważnej choroby płuc. Energetycy, mimo iż proszą o zachowanie umiaru w korzystaniu z prądu, nie wpadają w popłoch. Nie ma żadnych powodów do obaw. Nie będzie przerw w dostawach prądu. Mamy wystarczające możliwości, by zaspokoić potrzeby mieszkańców Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O pogodzie u nas już za chwilę. Wcześniej ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Wracamy do najważniejszej, a przy okazji bardzo ciekawej informacji gospodarczej ostatnich godzin. PKN Orlen podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia przejmowania co najmniej 53% akcji grupy Lotos. Być może zastanawiają się Państwo, po co łączyć takie dwie sprawnie działające firmy, tłumaczy Krzysztof Tchórzewski, minister energii. To nam podniesie konkurencyjność paliwowo-energetyczną Polski w całej Unii Europejskiej. Da nam łatwiejszy kontakt z innymi rynkami. W takim kierunku, jak widać, idzie bardzo wiele państw i my tutaj musimy sobie też dawać radę. Prace nad połączeniem Orlenu i Lotosu mogą według ministra potrwać ponad rok. Panie redaktorze, gdyby pan miał wskazać, z czego polska gospodarka słynie, z jakich produktów, to co by pan powiedział? Samochody pewnie przecież, prawda? Meble na przykład bardzo dużo produkujemy i sprzedajemy. Nie wiem, czy pan wie... Myślę, że produkty żywnościowe, proszę pana. Że jachty także. Jachty, zdecydowanie. Łodzie motorowe również. Otóż to. W Polsce produkuje się około 22 tysięcy jachtów rocznie, proszę państwa. Naszą specjalnością są, jak pan redaktor słusznie zauważył, jachty motorowe o długości do 9 metrów. Do 9, tak. Jesteśmy drugim po Stanach Zjednoczonych producentem w tej kategorii w skali całego świata. I proszę sobie wyobrazić, że takie polskie łodzie można oglądać w Dubaju, gdzie 850 firm z 61 krajów świata prezentuje swoje produkty na największych, na Bliskim Wschodzie, targach sprzętu wodnego. Pan się wybiera? Niekoniecznie. Obowiązki. Pół godziny? Nie, chyba jutro. Jutro. O szczegółach opowie Anna Dudzińska. Tradycyjnie wystawa przyciąga wszystkich, którzy zainteresowani są najlepszymi produktami żeglarskimi, wędkarskimi i takimi do nurkowania. Swoje najnowsze łodzie, jachty i luksusowe statki prezentują najwięksi światowi producenci. Gdańska firma prezentuje w Dubaju dwie najnowsze produkcje: luksusowy jacht motorowy i katamaran z 300-metrową powierzchnią mieszkalną i nietypowym garażem rufowym. Inna firma z Polski prezentuje projekt pływającego hotelu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która na tegoroczną edycję targów przygotowała polskie stoisko, podkreśla, że zainteresowanie rynkiem luksusowych produktów morskich cały czas rośnie. W 2016 roku na całym świecie sprzedano ponad 206 superjachtów. Najdroższy z nich kosztował 66 milionów dolarów. International Boat Show w Dubaju cieszy się zainteresowaniem zarówno producentów, jak i bogatych miłośników sportów wodnych z Bliskiego Wschodu i Azji. 26. wystawa w Dubaju potrwa do 3 marca. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Co nakręcało polską gospodarkę w czwartym kwartale? Jak bardzo przyspieszyły inwestycje? Czy konsumenci nad Wisłą nadal są mocni? Odpowiedzi na te pytania przyniesie dzisiejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. O 10:00 GUS przedstawi raport o produkcie krajowym brutto w czwartym kwartale. Ekonomiści spodziewają się, że wzrost gospodarczy w ostatnich 3 miesiącach poprzedniego roku wyniósł 5,1%, ale więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszamy o 9:30. A pogoda dziś, proszę pana, mało jachtowa, bardziej bojerowa. Tak. W zachodniej połowie kraju pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, śnieg popada nad samym morzem, a także w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura od minus 13 stopni w Suwałkach, minus 11 w Krośnie i Łomży, minus 9 w Warszawie, Częstochowie i Tarnowie, minus 6 w Słupsku i Wałbrzychu do minus 4 stopni w Koszalinie. A panu się tak bojerem kiedyś zdarzyło? Tak. Jakie to emocje? Dużo. Pędzi się. Ponad 100 km na godzinę, zdaje się. No, nie, aż tyle to mi się nie zdarzyło, ale rzeczywiście to tak troszkę, proszę pana... Imponujące. Jest prędkość, proszę pana, jest prędkość. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty będzie 9:00. 66 milionów dolarów za jacht. No to musi być piękna rzecz, piękna rzecz. I tu mamy akurat piosenkę okolicznościową w tej sprawie, bo tytuł tego nagrania to Sailor. Julia Pietrucha, w naszej piosence dnia. Drifting with the ocean's haze. Sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Maria Pietrucha w naszej piosence dnia. 227 trójek wspomnienia z Berlina. Proszę pana, może coś wspomnieć o latach 89. To piękny taki okres wolności w naszym czasie, jak nasi obywatele dostali wszyscy prawie paszporty, kto chciał, i wtedy wiara, jak to się mówi, ruszyła na Berlin. Piękne czasy, flumarki, no i widok bezcenny. Tutaj mur berliński, widok NRD-owców zazdrośnym okiem patrzących na nas, jak myśmy przechodzili na drugą stronę. Coś pięknego. Na Prymtargu już byliśmy, godzinę temu mniej więcej. Słuchasz z Poznania, jak sądzimy. Chyba tak, tak, ale przy okazji przypomniałem się, jest taki piękny zbiór opowiadań o Berlinie zatytułowany Mur, wydany przez wydawnictwo Czarne kilka lat temu. Fascynujące, niesamowite opowiadania, także o tym, jak jedni przekopywali się pod tym murem na drugą stronę. Polecamy państwu, a do Berlina się jeszcze przeniesiemy za kilka minut. Teraz z kolei... Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo proszę. I wcale nie z kolei, tylko ze studia Przemyśliwieckiej, ale troszkę antycypujesz, nie razie więcej nic nie zdradzimy. Jeśli chodzi o to, co dziś, zapowiedź płytowa. 16 marca ukaże się czwarta solowa płyta Błażeja Króla, występującego jako, no właśnie, król. Nosić będzie tytuł Przewijanie na podglądzie. To też takie czasy, prawda? Lat 90. się przypominają VHS, wideo, magnetowi. Producentem jest Emadę, czyli Piotr Waglewski. Sam Błażej opowiadał przy okazji premiery pierwszego singla w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej, że fanem twórczości Emadę nie jest, ale ceni jego pomysły i rozwiązania. Zamknęliśmy w tym pokoju. Tym razem pierwszym singlem jest znana z trójkowej anteny piosenka, którą państwo właśnie słyszą. Całą ciszę, pokój nocny. Wiem, jak bardzo mnie lubisz. Niespodzianek. To bez niespodzianek. Powiem, że jak się okazało po ogłoszeniu tytułów wszystkich piosenek, aż 7 na 9 z nich będzie miało także podwójne tytuły. Spokojnie, nic. Nie planowałem. To Błażej Król, a w dzisiejszym programie alternatywnym po godzinie 19 proszę spodziewać się premiery singla duetu NMKR, tworzonego przez dwóch Michałów, jednego z Much, czyli zespołu Muchy, Wirażkę, drugiego m.in. z afrokolektywu Szturomskiego. Piosenka zapowiada ich wspólny album, a na okoliczność związanych z nim szczegółów Agnieszka będzie dziś miała okazję przepytać obu panów. Po 20 natomiast na chwilę wpadnie Paulina Przybysz, która przygotowała teledysk towarzyszący kolejnemu singlowi z jej płyty Chodź tu. Błażej Król to już za nami, a teraz Royal Republic. Na koniec lutego mamy propozycję dla tych, którym się ten miesiąc spodoba, że już nie mogą się doczekać następnego. 8 lutego przyszłego roku do Polski wrócą szwedzcy rockmeni z Royal Republic właśnie i zagrają koncert w warszawskiej Stodole. Dodam, że od ich poprzedniej wizyty nad Wisłą nie minęły jeszcze 3 miesiące, bo 9 grudnia wystąpili w Krakowie, także i sama Stodoła pewnie jeszcze nosi ślady ich ostatniej wizyty. Szwedzi gościli tam 16 listopada ubiegłego roku, być może do czasu tego kolejnego koncertu w lutym roku następnego, 8 przypomnę, pokuszą się o wydanie jakiejś nowej płyty. Ostatnia, czwarta w ich dyskografii, zatytułowana Weekend Man, ukazała się w 2016 roku. A teraz zacznie się tajemniczo, bo powiem tak, pół Polski go kochało, drugie pół mu zazdrościło. Wiesz, o kim mowa? Seweryn Krajewski. No właśnie. Czegoś mu jednak brakowało. Czuł, że rock'n'roll nad Wisłą znany jako Big Beat oprócz swych licznych zalet ma jedną wadę. Zbyt dużo w nim banalnych tekstów. I Krajewski chciał mądrzej. Piękniejszą polszczyzną. Poetycko. No i tak trafił do Agnieszki Osieckiej. Zabiegałem o tę znajomość, bo od dłuższego czasu czułem, że powinniśmy wspólnie tworzyć piosenki. No i tych piosenek powstało mnóstwo. Znane, bardzo znane. Niech żyje bal. Uciekaj moje serce. Ale na początku lat 80. oboje zostali zaproszeni do współpracy z programem telewizyjnym z pamiętnika Szalonej Gospodyni. Osiecka pisała poetyckie odpowiedzi odpowiedzi na listy od telewizów. Krajewski układał do nich muzykę. Kiedy program zszedł z anteny, jego autorka, pani Krystyna Zielińska, zaczęła nalegać na wydanie tych piosenek na płycie, wspomina Seweryn Krajewski. No i najpierw wyszła jedna płyta, później postanowiłem to pociągnąć i na drugiej części Strofek, bo tak jest zatytułowany album, po który teraz sięgamy, zatytułowanej części zamienne, ukazały się piosenki z innymi tekstami, również autorstwa Agnieszki, ale już nie z programu. I to jest właśnie ta druga płyta, do której sięgamy. Dzisiaj strofek można już posłuchać. Dwupłytowy album to Uczta dla ucha. No i wiele życiowych prawd, oj, wiele życiowych prawd się tam pojawia. Bardzo piękna to muzyka. Krajewski, Osiecka, Strofki. Więcej złości niż miłości, może to winna pogoda. Więcej złości niż radości, szkoda, kochanie, szkoda. Wysyłaj telegramy, co chcesz, to sobie rób. Nie uciekaj mi tylko do mamy uciec do grób. Nie chcę widzieć tych znajomych, których tak cieszy niezgoda. Nagle odejść też mi pomysł, szkoda kochanie, szkoda. Rób miny wielkiej damy, co chcesz, to sobie rób. Nie uciekaj mi tylko do mamy uciec do grób. Czekam wiernie pod poziomką, co dzień od piątej do szóstej. Kiedy wyjdzie ostre słonko, może znienacka uschnę. Nie dopuść do tej dramy, co chcesz, to sobie rób. Nie uciekaj mi tylko do mamy uciec do ślub. Seweryn Krajewski. Krystian Halka, także bardzo dziękuję. Mam muzyczny rozkład jazdy. No i jeszcze pora, żeby powiedzieć do widzenia. Trójka. Jesteśmy połączeni. Oczywiście w audycji porannej do widzenia mówimy, bo w Berlinie dziś jesteśmy od rana i to jest ten moment, żeby się na chwilę pożegnać, bo potem w audycji popołudniowej także się spotkamy. Paulina Kozion w Berlinie. Witam ponownie. Witam ponownie. Wyszło słońce, bo obiecałaś, że ma być słońce w Berlinie. Obiecałam, ale jeszcze nie wyszło. Trochę jeszcze chmury nad Berlinem zalega, ale mam nadzieję, że słońce jednak przebije się przez nie. To, o czym będzie w audycji popołudniowej, tak żebyśmy trochę zachęcili słuchaczy. W audycji popołudniowej będziemy rozmawiać z Ampelmanem. To taki tajemniczy gość, który przeprowadza tutaj w Berlinie przez ulicę. I też spojrzymy, jak Berlin się zmienia, dlatego że to miasto, do którego za każdym razem, jak się przyjeżdża, to jest trochę inne. Dobrze. To zapraszamy serdecznie do audycji popołudniowej. Sporo wspomnień między innymi dotyczących tych pchlich targów, na którym byliśmy przed ósmą, no ale także takie wspomnienia się pojawiają. Dopiero niedawno włączyłem swoją audycję i słyszę, że jesteśmy dzisiaj w Berlinie. W związku z tym, nie wiem, może coś przegapiłem, może nie, ale koniecznie trzeba nadać utwór zespołu Kraftwerk, czyli ikony niemieckiej muzyki elektronicznej, albo Die Roboter, albo Das Model, ale w wersji niemieckiej. Dobrze. Paulina Kozion, dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Po 16. No, jak słuchacz wywołał, to oczywiście obiecaliśmy dziś, że wszystko. Wiem tuż po szóstej, że dziś wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom muzycznym. Mam nadzieję, że się udało i że Państwo zadowoleni. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i mówimy już do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zachęcamy do słuchania Trójki. Po dziewiątej audycja do południa. No i przypominam, że po szesnastej audycja popołudniowa i ponownie będziemy w Berlinie. I sporo ciekawych historii także do usłyszenia. W tej chwili za 6 minut będzie dziewiąta. Jeszcze powrócimy do wczorajszej piosenki dnia. To Krzysztof Zalewski. Jak dobrze. Spodoba się Państwu. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I w górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki fuł drogi pusta. I niby fuł, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez świecznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa. Tak w pół drogi pusta. Niby full, ale brak brak. Niby luz, ale widmo chysa. Wolność, ale gdzie niska. Znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smycznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi pusta. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Zapraszamy do reklamy.